1000 zł. Are you ready? Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 listopada, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Stopy procentowe w górę o 3/4 punktu procentowego. Ekonomiści zaskoczeni skalą podwyżki. Po incydencie z poniedziałku na granicy z Białorusią jest reakcja polskiego MSZ-u i NATO. W piątek do kin wchodzi film Śmierć Zygielbojma. Wieczorem w Warszawie miał premierę. Pierwsza była w październiku, dziś drugą podwyżkę stóp procentowych o 3/4 punktu procentowego ogłosił przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej. Profesor Adam Glapiński podkreślił, że ma ona zapobiec utrwaleniu się podwyższonej inflacji w nadchodzących kwartałach. Podwyżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej nie obniża inflacji, która istnieje w tej chwili. My mamy wpływ ewentualnie na inflację za kilka kwartałów. Już od początku, być może przyszłego roku też, kiedy się spodziewamy tej inflacji, że będzie najwyższa. Ale w szczególności zaraz potem. I my z tym wyprzedzeniem działamy. Podstawowa stopa procentowa NBP będzie wynosiła od jutra 1,25%. Ekonomiści, goście TVP Info byli zgodni, że decyzja Rady Polityki Pieniężnej o podwyżce stóp procentowych była potrzebna. Profesor Zbigniew Krysiak przyznaje, że to duża zmiana. Więc tutaj, proszę Państwa, trzeba popatrzeć na kontekst. Oczywiście jak te stopy rosną od zera, to wydaje się, że to jest duża zmiana. Procentowo czy dynamika to jest duża zmiana. Ale pamiętajmy, że ten niski poziom stóp procentowych podczas pandemii, on właśnie ratował naszą gospodarkę. Dla Adama Rucińskiego tak wysoka podwyżka jak ta dzisiejsza jest zaskoczeniem. Po pierwsze, dlatego, że Narodowy Bank Polski, właściwie Rada Polityki Pieniężnej, jeszcze kilka miesięcy temu mówiła, że nie ma co myśleć o podwyżkach stóp procentowych, że jesteśmy daleko od nich. Zdaniem większości uczestników jednak rynku sytuacja ta była taka, że już wcześniej wymagała tych podwyżek. No, cokolwiek. Natomiast sam fakt, że ta podwyżka została dzisiaj taka dokonana w takiej wysokości, moim zdaniem, jeśli chodzi o dzisiejsze posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, to było bardzo dobre posunięcie. Decyzja Rady przełoży się na wzrost oprocentowania kredytów i lokat w złotych. Według wiceszefa MON-u sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest poważna. Wojciech Skurkiewicz mówił w TVP Info m.in. o incydencie, do którego doszło w nocy z 1 na 2 listopada, kiedy grupa uzbrojonych i umundurowanych osób wtargnęła na polskie terytorium od strony Białorusi. To najdalej posunięta do tej pory prowokacja ze strony białoruskich służb, uważa wiceminister Skurkiewicz. To jest dość duży problem i duże wyzwanie i cieszę się, że żołnierze, którzy służą na polskiej granicy, którzy wspierają polskich pograniczników, no wytrzymują też to ciśnienie. Zresztą oni są uczulani na to, żeby nie dawać się sprowokować, nie dawać się wciągnąć w jakąś grę. W związku z incydentem z poniedziałku do polskiego MSZ-u został wezwany chargé d'affaires Republiki Białorusi. NATO wyraziło zaniepokojenie eskalacją na granicy Polski z Białorusią i wezwało reżim w Mińsku do przestrzegania międzynarodowego prawa. Blisko 10,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdziły testy ostatniej doby w Polsce. To najwyższa liczba podczas czwartej fali pandemii. Zmarły 124 zakażone osoby. Ostatniej doby do szpitali trafiła rekordowa liczba osób z COVID-19, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest 707 osób, zajętych mamy 8257 łóżek. Także wzrosła ilość osób, które są hospitalizowane w oddziałach intensywnej terapii. To jest wzrost o 58%. Z respiratorów korzysta 692 pacjentów. Ostatniej doby wykonano ponad 68 tysięcy testów na obecność wirusa. Pogarsza się sytuacja epidemiczna u naszych południowych sąsiadów. W Czechach odnotowano w ciągu doby niemal 10 tysięcy nowych infekcji. Na Słowacji od poniedziałku prawie połowa powiatów zostanie objęta najsurowszymi restrykcjami. Słowacki minister zdrowia powiedział, że jego kraj zbliża się do punktu, w którym trzeba będzie przyjąć ostrzejsze środki w walce z pandemią. Czarny kolor na covidowej mapie Słowacji będzie miało od poniedziałku 36 z 79 powiatów, w tym wszystkie graniczące z Polską. Maseczki będą obowiązywały w tych regionach zarówno na świeżym powietrzu, jak i w pomieszczeniach. Zamknięte będą siłownie i kluby fitness, a bary i restauracje będą mogły wydawać tylko posiłki na wynos. Część usług będzie dostępna wyłącznie dla zaszczepionych. W ciągu doby na Słowacji odnotowano 5361 nowych zakażeń koronawirusem. To najwięcej podczas obecnej fali pandemii. Niespełna 1000 1800 chorych przebywa w szpitalach, a 36 osób z COVID-19 minionej doby zmarło. W Czechach, gdzie we wtorek były 9902 nowe zakażenia, w szpitalach po raz pierwszy od prawie pół roku są ponad 2000 pacjentów z COVID-19. Premier Andrej Babisz powiedział w publicznej telewizji, że mimo to jego rząd nie planuje w najbliższych dniach zaostrzania obostrzeń. Jutro czeskie służby sanitarne wraz z policją przeprowadzą w całym kraju intensywne kontrole obowiązujących restrykcji. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. W Teatrze Narodowym w Warszawie odbyła się premiera filmu Śmierć Zygelbojma. To opowieść o heroicznej walce żydowskiego działacza, o to by świat dostrzegł tragedię milionów jego braci podczas II wojny światowej. Jego głos nie został usłyszany, a w przypływie rozpaczy i bezsilności Zygelbojm popełnił samobójstwo. Ryszard Brylski opowiedział o tragedii milionów Żydów, ukazując losy jednego człowieka, który walczył z obojętnością. Dlatego, jak mówi reżyser, jego film ma niezwykle symboliczne przesłanie. Jako motto tego filmu chciałbym, żeby poszło w świat: nie bądź obojętny, bo obojętność zabija. Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński podkreślał, że film dotyka niezwykle trudnego i delikatnego tematu. To jest opowieść o takim krańcowym poświęceniu człowieka wobec niemożności żadnego innego protestu w sytuacji, kiedy zderzamy się z obojętnością świata wobec największej zbrodni, jaka na tym świecie została popełniona. W rolę Szmula Zygielbojma wcielił się Wojciech Metzfeldowski, który podkreśla, że tragedia jego bohatera jest wciąż aktualna. Że ilu ludzi na świecie, takich Szmulów jest, którzy popełniają samobójstwo, spalają się. Film trafi do kin w najbliższy piątek. Witold Banach, Polskie Radio. Polskie Radio jest patronem medialnym filmu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dariusz Urbanowicz, sport. Każdy wieczór z Ligą Mistrzów budzi wielkie emocje i nie inaczej było również dziś. W pierwszej sesji AC Milan uratował remis 1-1 z FC Porto, a Real Madryt pokonał Szachtara Donieck 2-1. Drugi madrycki klub Atletico nie sprostało na Anfield Liverpoolowi i przegrało 0-2. Inter Mediolan na wyjeździe do Tyraspola odprawił z kwitkiem miejscowego szeryfa 3-1. 5 bramek w Manchesterze, City wygrało z klubu Brugge 4-1, BVB przegrał z Ajaxem 3-1, Sporting Lizbona pewnie ograł Besiktasz 4-1 i na koniec RB Lipsk w doliczonym czasie zremisował z PSG 2-2. A my w Polsce skromnie gratulujemy kolejnym drużynom, które awansowały w Pucharze Polski. W 1.16 zagra Wisła Kraków, która pokonała dziś GKS Tychy 3-1. Korona Kielce wyeliminowała Stomil Olsztyn 2-1, a Miedź Legnica przegrała u siebie z Górnikiem Łęczna 2-3. Jutro będziemy trzymać kciuki za Legię, budzącą ostatnio, a może nie tylko ostatnio, skrajne uczucia. Zapaść w Ekstraklasie i prowadzenie w grupie Ligi Europy. Jutro Wojskowi podejmą Napoli. Trener Marek Gołębiewski komplementował trenera zespołu spod Wezuwiusza Luciano Spallettiego. Bardzo dobry strateg, dobry taktyk. Nie zmienia systemu, gra cały czas 1-4-3-3, więc można jakby przewidzieć, co będzie Napoli jutro grało, ale są w składzie zespołu z Napoli są takie gwiazdy, że tempo ich gania jest bardzo duże, więc myślę, że musimy wznieść się na wyżyny jutro i będziemy robili wszystko, żeby ten zespół zatrzymać. Mecz Legia-Napoli w czwartek o 18.45 przy Łazienkowskiej 3. A Legia nie tylko gra w europejskich pucharach piłkarskich, ale także koszykarskich. Zieloni Kanonierzy wygrali czwarty mecz w grupie H Pucharu Europy FIBA. Tym razem 75-68 pokonali rumuński CSM Oradea i w zasadzie przesądzili o awansie do czołowej szesnastki, czyli fazy pucharowej rozgrywek. W grupie B Trefl Sopot przegrał z Kijów Basket 65-66. Rywalizowały też koszykarki. Enea Gorzów Wielkopolski przegrała z AZS-em Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej Lublin 55-79. Chodzi o Puchar Europy. W grupie E Basket 25 Bydgoszcz przegrał z Olympiakosem Pireus 64-87. Natomiast BC Polkowice wygrał z inną drużyną z Grecji, Panathinaikosem Ateny 76-60. Medalowe żniwa polskich pływaków w Kazaniu. Katarzyna Łasik, srebrny medal na dystansie 50 metrów kraulem i brąz Jakuba Majerskiego na setkę delfinem były ozdobą środowych występów polskich pływaków właśnie podczas Mistrzostw Europy na krótkim basenie. Do finału na 200 metrów grzbietem awansowały Laura Bernat i Paulina Peda. W finale na 100 metrów zmiennym wystąpi także Alicja Tchórz oraz Paweł Juraszek na 50 kraulem. To wszystko w sporcie na dziś. Do usłyszenia jutro o 6.30. Tymczasem spokojnej nocy. Noc deszczowa i z przymrozkami na Podlasiu. Będzie od plus jednego na północnym wschodzie do 9 na południowym zachodzie. Nad morzem mgły. Czwartek pochmurny i też z deszczem, a termometry wskażą od 8 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Londyn 43. Wysłannik z Polski musi ujawnić szokującą prawdę. Jaką cenę za to zapłaci? Mycwaldowski, Gruszka, Popławska. Panie Karski, co pan tam wiedział? Śmierć Zygielbojma w kinach. Film poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na trójkowym zegarze 11 minut po godzinie 23. Zofia Kruszewska, Justyna Grabasz. Dobry wieczór Państwu. Zaczynamy audycję Białe Szumy. Co się znajduje po tej drugiej stronie? Tamten dom. Piękna muzyczna refleksja Kasi Linz i Szymona Białoruckiego. To przed chwilą wybrzmiało nam na antenie radiowej Trójki. Tak listopadowo, jeszcze trochę nawiązując do wczorajszych świąt, w pierwszej części naszego spotkania posłuchamy kilku kompozycji, które opowiadają właśnie o tym przejściu na drugą stronę i są próbą zmierzenia się z rzeczywistością lub jej późniejszym brakiem. Zaczęliśmy kompozycją, która opowiada o pewnym zaskoczeniu. Najpierw zaskoczeniu odejściem, a potem zaskoczeniu nicością. No właśnie, czy na to przejście można się jakoś przygotować? Na pewno można się trochę oswajać. I taki cel ma chyba właśnie muzyka, która o tym niełatwym momencie opowiada. Żegnam cię, mój świecie wesoły. Żegnam cię, mój świecie wesoły. Już idę w śmiertelne popioły. Rwie się z życia przędza. Śmierć mnie w grób zapędza. Bije pierwsza godzina. Żegnam was, dzieci kochani, znajomi, krewni i poddani. Za łaskę dziękuję, z opieki kwituję. Bije druga godzina. Żegnam was, mili przyjaciele, mnie podgłas czas grobowy ściele. Już śmiertelne oczy sen wieczny zamroczy. Bije trzecia godzina. Żegnam was, królowie, książęta. Cieszcie się w swym szczęściu, panięta. Już służyć nie mogę, wybieram się w drogę. Bije czwarta godzina. Waszej pory. mety. Do szkoły dążyć muszę mety. Innym przyświecajcie, nie dokonać dajcie. Bije dziesiąta godzina. Żegnam was najmilsze zabawy. Momenta i dni upłynione, już zegar wychodzi i indeks nie zawodzi do wiecznego spania. Śmierć duszę wygania, bije dwunasta godzina. Żegnam cię, mój świecie wesoły. Polskie znaki i Michał Szpak w Radiowej Trójce. Tradycyjna barokowa pieśń zaaranżowana współcześnie. Właśnie po to, by oswajać i by przerwać tabu, które w pewnym sensie trochę zabrania mówić nam o nieodłącznym elemencie naszej codzienności, czyli o śmierci. Niewielu artystów ma odwagę sięgnąć po ten motyw, a polskim znakom udało się to znakomicie. Radek Łukasiewicz, Jarek Ważny i Janusz Zdunek, ci trzej panowie są odpowiedzialni za ten niezwykły projekt. Zaprosili do współpracy kilku fantastycznych wokalistów i tak oto powstały Rzeczy ostatnie. Ale kilka lat wcześniej za ten temat zabrał się inny niezwykły muzyk, Adam Struk, który wraz z zespołem Kwadrofonik w 2015 roku stworzył album Rekwiem Ludowe, oparty na tradycyjnych barokowych pieśniach żałobnych. Próbę tej twórczości mogli państwo usłyszeć chwilę temu w audycji Noc Harmonia. My posłuchamy instrumentalnej kompozycji z tej płyty, ale zanim to, krótka kompozycja z albumu Struk, Leśmian, Sojka, na której również znalazło się kilka kompozycji mówiących o przemijaniu. Po co tyle świec nade mną, tyle twarzy, ciału memu nic już złego się nie zdarzy. Wszyscy stoją, a ja jeden tylko leżę. Żal nieszczery, a umierać trzeba szczerze. Leżę właśnie zapatrzony w wieńców liście, uroczyście wiekuiście, osobiście. Śmierć coś cichła znów zaczyna w głowie szumieć, lecz rozumiem, że nie trzeba nic rozumieć. Thank you. zostaną po nich buty i telefon głuchy. Adam Struk, Kwadrofonik i Wieczność. To przed chwilą bardzo wyraźnie wybrzmiało nam na antenie radiowej Trójki. A chwilę wcześniej mogli Państwo usłyszeć utwór Po co tyle świec nade mną z tekstem Bolesława Leśmiana. I my teraz pozostaniemy przy kompozycjach, które oparte są właśnie na poezji. I zostaniemy przy zespole Kwadrofonik, który ma na swoim koncie kilka albumów poświęconych znanym poetom. Astronomia poety, Baczyński. Taki tytuł nosi ich najnowszy album, który powstał w zeszłym roku. A do interpretacji wierszy Baczyńskiego została zaproszona Mela Koteluk. Stanął. Uczyń moc. dojrzałych. Obrazy wrzące sokiem, niech się stanę, niech się staną. Melakoteluk i Kwadrofonik w pięknej muzycznej interpretacji wiersza Wolność Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. No, Kwadrofonik ma w sobie tę niezwykłą umiejętność budowania pięknego nastroju. Można nawet powiedzieć, że to kompozycja trochę magiczna. I właściwie cała płyta Astronomia Poety jest wypełniona taką właśnie niezwykłą magią. Szkoda byłoby poprzestać na jednym utworze, więc my posłuchamy jeszcze jednego utworu z tej płyty i tym razem będzie to kompozycja, której najbardziej znaną wersję wyśpiewał kiedyś Grzegorz Turnał. Znów wędrujemy, czyli po prostu piosenka. Fioletowo-szarych łąkach niebo rozpina na płynność arkad. Pejzaż w powieki miękko wsiąka, zakrzepła sól na nagich wargach. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłym krajem, znów wędrujemy ciepłą ziemią. Słodką grzywą, jak miękkie gruszki brzmieje lato wiatrem, sparzone jak pokrzywą. Przed perłowymi fontannami noc winogrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy cię. Wędrujemy ciepłym krajem, znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłym krajem, znów wędrujemy ciepłą ziemią. Znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Przepiękny wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który brzmi znakomicie zarówno w wykonaniu Meli Koteluk, jak i Grzegorza Turnała. Chyba nie ma co tych wersji ze sobą porównywać, bo każda z nich ma swój niepowtarzalny urok. Obiecałam Państwu, że dzisiejsze Białe Szumy zdominuje muzyka wypełniona poezją. Oczywiście zamierzam słowa dotrzymać do samego końca, więc teraz posłuchamy kompozycji inspirowanej poezją Zbigniewa Herberta. Tak jeszcze trochę w listopadowym, zaduszkowym klimacie. Ballada o tym, że nie giniemy, na antenie Radiowej Trójki. Nigdy nie powrócą. fali ślad swój zostawili. W głąb morza spada wtedy muszla, piękna jak skamieniałe usta. Ci, którzy szli piaszczystą drogą, ale nie doszli do okiennic, chociaż już dachy było widać, w dzwonie powietrza mają. Prawdę nie umarli cali, szept ich przez chaszcze idzie tapet, w suficie płaska głowa mieszka, z powietrza wody wapna ziem. Zrobiono raj ich anioł wiatru, rozetrze ciało w dłoni, będą po łąkach nieść się tego świata. Ballada o tym, że nie giniemy. Wiersz Zbigniewa Herberta w wykonaniu Skubasa. Kompozycja, która pojawiła się na zeszłorocznej płycie Skubasa Duch, ale jej koncertowa wersja zagościła również na albumie Herbert 3.0, który jest zapisem pewnego wyjątkowego koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, poświęconego właśnie Zbigniewowi Herbertowi. A my niestety zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania. To była audycja Białe Szumy w programie Trzecim Polskiego Radia, którą realizowała Zofia Kruszewska, a ja się nazywam Justyna Grabasz i dziękuję Państwu bardzo serdecznie za dzisiejszą obecność. A zakończymy kompozycją, która również jest interpretacją poezji, choć tym razem poezji dziecięcej, ale z płyty Piosenki nie tylko dla dzieci. Coś na wspaniały sen. Dorota Miśkiewicz, kwadrofonik, ponownie w wierszu Kotek, Juliana Tuwima. Życzę Państwu bardzo dobrej nocy i do usłyszenia. Koteczku, pij. zmrużył ślipie, śpi i we śnie mleczko chlipie, bo znów mu się śni. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale fajny telewizor sobie Mariolka na Black Weeks w Media Expert kupiła, no mówię ci. Czy na Black Weeks w Media Expert mówisz? No. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz pralko-suszarka parowa Samsung za jedyne 1999 zł. Smart TV Philips 58 cali za jedyne 1899, taniej o 500 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy.